mi teče sve do nje. Ako pored njene kuće prolazi, nek je pita zašto mi ne dolazi. Skreni reko sa svog puta, potopi joj prag. To uradi jer joj više ja nisam drag. Skreni reko sa svog puta, ponesi je ti. Drag, kreni reko sa svog puta, ponesi.